zdążymy. Ja naprawdę tego potrzebuję. Patrz, jak się łapie ostatnie rabaty na Allegro Black Weeks. Rabaty na wszystko, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro mają. Tylko do końca listopada obniżki do minus 40%. Kupuj taniej na Allegro Black Weeks. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rząd Mateusza Morawieckiego zaprzysiężony. Kandydatka na rzecznika praw dziecka Monika Horny-Cieślak z poparciem sejmowych komisji. Do Izraela wrócili kolejni zakładnicy zwolnieni przez Hamas. Prezydent zaprzysiągł rząd Mateusza Morawieckiego. Premier ma 14 dni na wygłoszenie w Sejmie expose i uzyskanie wotum zaufania. W nowym gabinecie oprócz Mateusza Morawieckiego znalazło się troje dotychczasowych ministrów. Szef MON-u Mariusz Błaszczak, Marlena Maląg jako szefowa resortu rozwoju i Szymon Szynkowski-Welsęg, od dziś szef MSZ-u. W gronie 19 członków Rady Ministrów większość 10 stanowisk ministerialnych objęły kobiety, na co zwrócił uwagę prezydent Andrzej Duda. Panie ze względu na swoje umiejętności i zdolności są predestynowane do tego, by zajmować najwyższe i najbardziej odpowiedzialne stanowiska. Cieszę się, że teraz tak jest. Prezydent zwracał też uwagę na młody wiek wielu ministrów. To będący przed 40 nowy szef MSWiA Paweł Szefernaker, minister rolnictwa Anna Gębicka czy ministrowie Besteki Izabela Antos i Jacek Ozdoba. Jest taki czas wielkich wyzwań dzisiaj przed nami. Powinny one być podjęte przez ludzi energicznych, którzy młodymi oczyma patrzą na otaczającą nas rzeczywistość, a jednocześnie nie boją się podejmować wyzwań i mają doświadczenie. Prezydent przyznał, że premier Morawiecki szuka większości dla swojego gabinetu. Stale jednak brak poparcia dla nowego rządu deklarują partie sejmowej większości. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sejmowe Komisje Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rekomendują Monikę Horny-Cieślak na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jest ona prawniczką i działaczką społeczną. Podczas posiedzenia sejmowych komisji mówiła, że Rzecznik Praw Dziecka powinien być urzędem dla dzieci i młodzieży. To nie jest urząd partii politycznej. To nie jest urząd światopoglądu jednego człowieka. To jest urząd, który ma być taką tubą dla dzieci i młodzieży. To nie jest tak, że dzieci, żeby wyrazić swoje zdanie, muszą zawsze wychodzić na ulicę i protestować. Po to jest Urząd Rzecznika Praw Dziecka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby zrobić jakieś nowe rozwiązania prawne. Monika Horna-Cieślak zapowiedziała, że jeżeli zostanie wybrana, to powoła Radę Osób Młodych przy Rzeczniku Praw Dziecka. Głosowanie jutro. Kolejna grupa zakładników uwolnionych przez palestyński Hamas dotarła do Izraela, poinformował rzecznik izraelskiej armii. Wśród 11 wypuszczonych są 3 osoby z obywatelstwem francuskim, 2 z niemieckim i 6 z argentyńskim. Izrael w zamian uwolni 33 palestyńskich cywilów. Wymiana więźniów jest elementem zawieszenia broni w Gazie, które dziś przedłużono o 2 dni. Bułgaria otworzy swoją przestrzeń powietrzną dla samolotu rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa, aby mógł przylecieć w czwartek do Skopie. W stolicy Macedonii Północnej odbędzie się spotkanie Rady Ministerialnej OBWE. Szef rosyjskiej dyplomacji chciał przylecieć do Skopie, ale by było to możliwe, swoją przestrzeń powietrzną musiało otworzyć kilka krajów. Już w weekend macedońskie władze zapowiedziały, że nie mogą zabronić Ławrowowi przylotu na międzynarodowe spotkanie. Aby urzędnik Kremla mógł dolecieć na Bałkany, potrzebna była zgoda jeszcze jednego państwa – Grecji lub Bułgarii. Wieczorem poinformowano, że władze w Sofii otworzą przestrzeń powietrzną swojego kraju. Do tej decyzji mógł je skłonić komentarz rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda, który stwierdził, że osoba z listy sankcyjnej może uczestniczyć w spotkaniu międzynarodowej organizacji, szczególnie jeśli dotyczy ono powodów, dla których te sankcje na nią nałożono. Czwartkowa wizyta w stolicy Macedonii Północnej będzie pierwszą wizytą Ławrowa w kraju europejskim po agresji na Ukrainę. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. 16. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończyła się meczem lidera Śląska Wrocław z Radomiakiem. Dzięki zwycięstwu 1-0 Śląsk odskoczył od drugiej w tabeli Jagiellonii na 5 punktów. Komentarz trenera Śląska Jacka Magiery. Zawsze w listopadzie się trudniej atakuje niż broni. Jeżeli chodzi o boisko, jeżeli chodzi o piłkę, temperatura, te wszystkie rzeczy mają na to na pewno wpływ. Dlatego mając wynik 1-0 wiedzieliśmy, że szczelna obrona jest tutaj kluczem do tego, aby wygrać. Nie straciliśmy gola, z czego się cieszymy. Determinacja pozwoliła nam na to. Radujemy się. Jedynego gola w meczu strzelił Eric Exposito. W turnieju kwalifikacyjnym na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu polscy koszykarze zagrają w grupie z Finlandią i Bahamami, mówi reprezentacyjny center Aleksander Balcerowski. Mamy w grupie Finlandię i Bahamy. Finlandię dobrze znamy już z wielu turniejów, więc będziemy na pewno przygotowani na ten mecz. Później w drugiej grupie najprawdopodobniej, jeżeli wygramy naszą, będziemy mierzyli się z Hiszpanią albo z Angolą, albo z Libanem, więc mam nadzieję, że dobrze sobie poradzimy, no ale wiadomo, Hiszpania, jeżeli nawet w finale albo w półfinale, jeżeli byśmy wygrali naszą grupę, jest to bardzo ciężki rywal i wydaje mi się, że będziemy musieli być bardzo dobrze przygotowani i będziemy musieli bardzo dobrze grać, żeby zwyciężyć ten mecz. Jeszcze informacja dla tych z Państwa, którzy już nie mogą doczekać się świąt Bożego Narodzenia, a ten czas okołoświąteczny w sporcie kojarzy się mocno z Mistrzostwami Świata w darta. W tym roku w londyńskim Alexandra Palace wystąpi 3 reprezentantów Polski. Dziś poznali rozkład turniejowej drabinki. Radek Szagański w pierwszej rundzie zagra z Finem Marco Cantele. Krzysztof Kciuk zmierzy się na tym etapie z Anglikiem Conorem Scottem. Najmocniejszy z trójki Polaków Krzysztof Rajski zacznie od rundy drugiej w meczu z niżej notowanym rywalem. Wyniki losowania ocenia komentator darta w Viaplay Kuba Łokietek. Jeśli chodzi o losowanie, to chyba tak całkiem nieźle to wszystko powypadało. To zawodnicy ewidentnie w zasięgu naszych zawodników, a no jedno nazwisko tylko można wymienić potencjalnie dla rywala w drugiej rundzie, Krzysztofa Kciuka, no bo to może być Gervin Price, no ale to właściwie poza Price'em tam nie kryją się jakieś ogromne pułapki w pierwszych 2 rundach, a Tajski w ogóle zacznie od drugiej rundy i też ten jego rywal nie powinien być przesadnie mocny, więc myślę, że czeka nas dużo, dużo radości. Mistrzostwa Świata w darta rozpoczną się 15 grudnia, a sport w trójce dużo, dużo wcześniej, bo już jutro o 6.30. Wtorek pochmurny z większymi przejaśnieniami, miejscami popada śnieg. Będzie od minus 5 na północnym wschodzie do plus 2 na Podkarpaciu. Autopromocja. A gdyby tak wrócić do marzeń z dzieciństwa? Wstałem jak kołek koło pompy i chciało mi się płakać. Zapraszamy na wspólną wyprawę do przeszłości. Sadowski! Tu! Natychmiast proszę! Tak bardzo chciałem, żeby to był tylko sen, przelotna mara, ale nie mogłem się obudzić. Ty, Sadoś! To do ciebie! Familijna proza w trójce. Marek Stokowski! Samoloty! Występują Dariusz Basiński i Jacek Borusiński. Mumio! Od poniedziałku do czwartku. Około 19.50. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym przynajmniej w tej pierwszej fazie poświęcić Charlie'emu Parkerowi. Oczywiście niekoniecznie jemu osobiście, ale również innym muzykom, którzy wykazują wyraźnie wpływy parkerowskie. No, to może też źle powiedziane, bo prawdą a Bogiem Parker wywarł wpływ na wszystkich muzyków. Ale o co mi dokładnie chodzi, to już troszkę później. Na razie posłuchajmy rzeczywiście Parkera we własnej osobie. Nie potrafię niestety zidentyfikować całego składu, który tu będzie grał, poza tym, że na pewno na trąbce jest Dizzy Gillespie, a za perkusją Max Roach, a ten temat zwie się Kołkoł. Jest to parkerowska kompozycja, ale ta kompozycja to zaledwie 2 czy 3 króciutkie motywy we wstępie i w zakończeniu, natomiast cały środek to jest improwizacja na schemacie harmonicznym standardu Cherokee. No i popatrzmy, jak to wygląda. Thank you. To był Charlie Parker we własnej osobie i jego kompozycja zatytułowana Kołkoł. A teraz sięgnijmy po nagranie, no, wiele dziesięcioleci późniejsze. Tym razem mamy do czynienia z tenorzystą Joe Lovano, który nagrał całą płytę dedykowaną właśnie Parkerowi, aczkolwiek grają po swojemu, tym niemniej nie zapominając, skąd biorą się wszystkie impulsy. I znów będzie to kompozycja Kołkoł, ale tym razem Lovano postanowił zapomnieć o tym schemacie harmonicznym zapożyczonym z utworu Cherokee i tylko i wyłącznie potraktować jako materiał kompozycyjny te 2-3 mizerne fraski, które Parker grał tam na początku i na końcu utworu. A poza tym całą akcję prowadzi w sposób, no powiedziałbym, najzupełniej swobodny. Dodajmy tylko jeszcze, że to nagranie zostało zrealizowane wyłącznie w duecie, a zatem Joe Lovano saksofon i Otis Brown perkusja. Thank you. Joe Lovano, saksofon tenor, Otis Brown, perkusja i kompozycja Charlie'ego Parkera Coco, potraktowana, jak sami chyba zauważyliście, bardzo odjazdowo. Sięgnijmy teraz po inny zespół, który całą swoją płytę dedykował właśnie wpływom parkerowskim. Liderem jest perkusista Roy Haynes, który, powiedzmy sobie, grał jeszcze osobiście z Charlie'em Parkerem, a ta płyta pochodzi z przełomu stuleci, czyli Roy musiał być już w sędziwym wieku. Mało tego, on żyje do dzisiaj, chociaż już nie koncertuje. Ale popatrzmy, jaki sobie dobrał nieprawdopodobny skład. Na trąbce Ray Hargrove, na alcie Kenny Garrett, przy fortepianie Dave Kikoski i na basie Dave Holland. A wszyscy razem zagrają nam też troszkę odjazdową wersję bardzo prościutkiego w końcu tematu Charlie'ego Parkera o tytule Now's the Time. Thank you. Była niecodzienna wersja kompozycji Parkera Now's The Time. Liderem był perkusista Roy Haynes, a dalej w zespole Roy Hargrove, trąbka, Kenny Garrett, saksofon alt, Dave Kikowski, fortepian i Dave Holland, bass. Ale teraz sądzę, że przydałaby nam się taka troszkę bardziej konwencjonalna wersja Charlie'ego Parkera, i w tym celu sięgam do kanadyjskiej orkiestry Roba McConnella. To wspaniały orkiestrowy organizm. Za chwilę zresztą sami się zdziwicie, jakie piekielnie trudne frazy można sobie zupełnie spokojnie i leciutko zagrać. Ale co ważne, mamy całą galerię solistów. A więc Mo Kaufman gra na saksofonie altowym. Dalej sam Rob McConnell na puzonie wentylowym. Potem Jean Amaro, saksofon tenor. John McLeod, trąbka i wreszcie Ed Bickert, gitara. A ten temat to Scalpel in the Apple. From the Apple, kanadyjska orkiestra pod wodzą Roba McConnella i przypomnimy całą galerię solistów, a zatem Moe Kaufman na saksofonie altowym, dalej sam Rob McConnell na wentylowym buzonie, dalej Gene Amaro, saksofon tenor, John McLeod, trąbka i wreszcie Ed Bickert, gitara. I teraz dajmy już spokój całemu Parkerowi i tym jego wpływom, do których na pewno nie raz będziemy jeszcze wracali, ale w tej chwili sięgam po płytę, którą już jako nowość przedstawiałem Państwu tydzień temu. To jest to dzieło proponujące Bacha na jazzowo, czyli wielki big band i orkiestra kameralna pod wodzą Józefa Eliasza. I przypomnijmy, wspaniałe dzieła najrozmaitszych aranżerów. Tym razem sięgam po tokatę, za którą zabrała się Ola Tomaszewska. Ona, jak wiemy, miewa niesamowite aranżacyjne pomysły, o czym za chwileczkę się przekonamy. Natomiast solo puzonowe grać będzie Jacek Namysłowski. Thank you. To była tokata Jana Sebastiana Bacha w opracowaniu Oli Tomaszewskiej, a grał Big Band i Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Józefa Eliasza, solo na puzonie Jacek Namysłowski, a w ogóle polecam Państwu bardzo gorąco tę płytę. Jest jedną z najciekawszych edycji ostatnich miesięcy, na pewno. A w tej chwili przejdźmy do innej, zupełnie innej nowości, nadesłanej z kolei przez firmę Fortune. I tutaj, no, na wstępie parę uwag z mojej strony. Zespół nazywa się Bartenders i podobno istnieje już ładnych parę lat. Ja nigdy się z nim do tej pory jakoś nie spotkałem. Prawdopodobnie dlatego, że oni wcale nie atakowali jazzowych scen, raczej zajmowali się taką pokrewną innego rodzaju muzyką, ale widać, że umiejętności jazzowe mają gdzieś tam jednak za pazuchą i postanowili między innymi pokazać się w tej chwili na tej nowej płycie, która zwie się wręcz Skanking to Jazz. I chciałbym Państwu zaproponować utworek właśnie o tym samym tytule, czyli jak gdyby tytułowy, ale jeszcze do tego chciałbym dorzucić, że obojętne, czy jest to jazz, czy nie jest to jazz, nieważne, ta muzyka ma po prostu piekielne kopyto. Wykonawców cała spora grupa, z której należy przede wszystkim wymienić wokalistę Jakuba Kaczmarka i puzonistę Wiktora Haliniaka. And all such chords. I've beaten the people, I've beaten the heart. This only knows. Sometimes I feel like jumping and holes are pumping just to build the coup. Are you feeling now in the mood for ska or in a sentimental mood? Skank into the jazz. Let's go, let's do some mess. Skank into the jazz. Into the jazz. Let's go. Let's do some math. To był zespół Bartenders, który mam nadzieję, że się Państwu spodobał. Przynajmniej ja przy nim nie mogłem zbyt długo spokojnie usiedzieć. Polecam bardzo gorąco tę płytę wydaną przez firmę Fortune. A my powoli zbliżamy się już do końca i na koniec chciałbym Państwu zaproponować muzyczkę, która jednak znów będzie chyba bliższa Charlie'emu Parkerowi niż wiele dzisiejszych nagrań, ale jest to nagranie, no trzeba przyznać, z bardzo dawnych czasów, tylko że skład jest dosyć nieprawdopodobny. Wszystkie nazwiska są doskonale znane, wszystko to gwiazdy tego okresu, tyle że one zwykle razem ze sobą nie pracowały. Są tu pozbierane osobistości z różnych zespołów. No tych pierwszych to zna się perfekcyjnie, czyli Julian Cannonball Adderley na saksofonie altowym, Nat Adderley na kornecie. To on jest liderem tej płyty. Dalej mamy Horace Silvera przy fortepianie, Paula Chambersa na basie i wreszcie Roy Haynes obsługuje perkusję. I posłuchajcie Państwo tej muzyki już do końca dzisiejszego programu, a ja żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.